Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Członkowie Zarządu Polskich Kolei Państwowych usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Chodzi o ochronę dworców w czasie Światowych Dni Młodzieży. Nawet o 10 lat może nam skrócić życie firma Volkswagen. Naukowcy zbadali wpływ trujących samochodów na zdrowie Europejczyków. Czy Wenecja zniknie pod wodą? W tym serwisie Trójki niepokojące prognozy ekspertów. Czworo członków zarządu PKP SA z prokuratorskimi zarzutami. Sprawa dotyczy zabezpieczenia dworców kolejowych w czasie Światowych Dni Młodzieży. Według ustaleń śledczych w maju Polskie Koleje Państwowe zawarły z jedną z warszawskich spółek niekorzystną umowę na prawie 2 miliony złotych. Firma miała się zająć zabezpieczeniem dworców przed zagrożeniem terrorystycznym. Członkowie zarządu odpowiedzą za niegospodarność i nieumyślne wyrządzenie szkody. To oni mieli zgodzić się na współpracę z firmą i podpisali umowę bez przetargu. Grozi im za to do 3 lat więzienia. Wyjaśnia rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Michał Dziekański. W toku śledztwa prowadzonego w sprawie oszustwa na szkodę PKP SA czterem członkom zarządu spółki przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa karalnej niegospodarności. Podejrzanym zarzucono nieumyślne wyrządzenie szkody w imieniu PKP SA o wartości blisko 2 milionów złotych wskutek niedopełnienia obowiązku należytego dbania o majątek spółki. Z uwagi na nieumyślny charakter czynów nie stosowano w tej sprawie środków zapobiegawczych. Wczoraj CBA poinformowała o zatrzymaniu 5 osób w związku z tą sprawą. Wśród zatrzymanych oprócz pracowników PKP był m.in. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Szkoła, w której jest ponad 1000 uczniów. Takie edukacyjne molochy mogą powstać przede wszystkim w dużych miastach i na obrzeżach aglomeracji po przeprowadzonej właśnie reformie edukacji. Rodzicom taka perspektywa nie podoba się. Pani Iwona, mama dwójki uczniów, boi się, że odbije się to na bezpieczeństwie dzieci i jakości kształcenia. Bałagan organizacyjny. Nie mamy żadnych informacji też na przykład, jakie pieniądze zostaną nam przeznaczone na doposażenie szkoły. Gdzieś tam gubimy pojedynczego ucznia. Zapewnienie jej bezpieczeństwa i czasami tak jakby ta energia zostanie kierowana na inne tory niż zainteresowanie się pojedynczym uczniem. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich tłumaczy, że samorządowcy najczęściej łączą podstawówkę z pobliskim gimnazjum i dlatego powstają molochy. Jego zdaniem to efekt braku czasu i pieniędzy na spokojne przygotowanie się do reformy. Skoro sale gimnazjalne są dostosowane do uczniów, którzy obecnie są w klasach pierwszej, drugiej, trzeciej gimnazjum, no to to jest odpowiednik dostosowania do klasy siódmej, ósmej szkoły podstawowej. Bardzo często w tych budynkach są już odpowiednie pracownie przedmiotowe, które są potrzebne dla utrzymania właściwej jakości nauczania. Do tematu, którym zajmuje się Anna Rokicińska, wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Trujące Volkswageny skrócą życie setkom Europejczyków. Naukowcy twierdzą, że zanieczyszczenie z samochodów niemieckiego koncernu przyczyni się do ponad 1000 przedwczesnych zgonów w Europie, w tym także w Polsce. Na łamach naukowej prasy informacje na ten temat opublikowała grupa ekspertów, a o szczegółach opowie Rafał Motryk. Pomiary emisji w kilku markach były sztucznie zaniżone. Łącznie sprzedano 2 miliony 600 tysięcy takich aut. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu MIT twierdzą, że ze względu na to podwyższone zanieczyszczenie umrze przedwcześnie 1200 osób. Niektórzy stracą nawet dekadę życia. Najwięcej takich zgonów będzie w Niemczech, ale na liście zagrożonych państw są też Czechy, Francja i Polska. Autorzy przypominają, że skażenie powietrza nie zna granic, ani politycznych, ani geograficznych. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Afera spalinowa, przypomnijmy, wybuchła w 2015 roku. Amerykanie odkryli, że Volkswagen instaluje w swoich autach oprogramowanie, które fałszuje prawdziwe informacje o emisji spalin. Później okazało się, że takie trujące auta były sprzedawane także w Europie, w tym w Polsce. Nieco ponad 80 lat, tyle czasu zostało turystom na to, aby odwiedzić Wenecję. Według włoskich naukowców słynne miasto w 2100 roku może całkowicie zostać zalane. Oprócz Wenecji z mapy Włoch mogą też zniknąć m.in. Triest i Katania. Co więcej, podobne zagrożenie może również w przyszłości dotyczyć Polski. Wszystko przez globalne ocieplenie i podnoszący się poziom wód w morzach i oceanach, wyjaśnia Sławomir Brzuska z Fundacji Nasza Ziemia. W oparciu o nie tyle modele matematyczne wróżące na przyszłość, co fakty, które już następują i weryfikacje tych modeli, to jest pewnik. Pewne jest to, że Wenecja zniknie. Dokładnie to samo grozi sporej części obszarów Polski. Takie zmiany zaczną być zauważalne najwcześniej za kilkadziesiąt lat, więc jest jeszcze trochę czasu, aby się odpowiednio przygotować, mówi hydrolog Jarosław Suchorzebrski.

להיות משתתים בואי נשחק משחק אל תוך כל הלילה את ילדון אני אוהב אותך את תרצי המון אני אתן לך קצת את תאמרי לי די תפסיק אני אמשיך Bardzo dawno nie słyszałam tego utworu. No teraz już przechodzimy do pana Gaga, ale zanim porozmawiamy z producentem filmu Mr. Gaga, opowiedzmy trochę o jego głównym bohaterze, o Ohadzie Naharinie. To izraelski tancerz, choreograf, twórca tytułowego języka tanecznego Gaga. Za swoje zasługi na polu kultury w 2005 roku otrzymał Nagrodę Izraela. To najważniejsze wyróżnienie w tym kraju. O Ohadzie Naharinie opowiada Wioletta Myszkowska. W filmie Tomera Heymana powiedział, że nie pamięta, żeby kiedyś planował zostać tancerzem czy choreografem. I jednocześnie zawsze nimi był. Dla niego to nie była przyszłość, tylko teraźniejszość. Ohad Naharin urodził się w kibucu. Jego matka była nauczycielką tańca, a on sam samoukiem. Służbę wojskową odbył w oddziale artystycznym, ale dopiero w wieku 22 lat dołączył do zespołu tańca Batrzewa. Niedługo potem wyjechał do Nowego Jorku, gdzie przyjęto go do dwóch prestiżowych szkół artystycznych – Juilliard School oraz The School of American Ballet. Nie odnalazł się jednak w odtwarzaniu choreografii stworzonej przez kogoś innego. Jak wspominają ci, którzy go wtedy znali, już wtedy miał swój własny styl poruszania się. Z biegiem czasu przekuł go w Gaga, nie tyle technikę, a język ruchu. Zaczęło się od kontuzji. Uszkodził sobie nerwy i miał już nigdy nie zatańczyć. To zmotywowało go, aby odnaleźć i udoskonalić sposób, w jaki jego ograniczone ciało może się poruszać. Dzisiaj Gaga to już system kształcenia w dziedzinie praktyki ruchu o światowym standardzie. Pozwala on poznać i poszerzyć naturalne możliwości ciała tancerza, zarówno zawodowego, jak i amatora. Swoją pracę nad językiem Gaga Naharin kontynuował już w Izraelu, gdzie wrócił w 1990 roku. Przyjął stanowisko dyrektora artystycznego grupy tanecznej Batrzewa. To właśnie tutaj powstała jedna z jego najbardziej znanych choreografii. Jeden jest Bóg, dwie są tablice przymierza, trzech jest patriarchów i cztery pramatki. I tak do liczby 13. Echad mi Jodea to część uroczystej kolacji w czasie Paschy. Tutaj w formie piosenki, w wykonaniu samego Ohada i zespołu rockowego Nikmat HaTraktor. Tancerze siedzą na krzesłach w garniturach i białych koszulach, przypominających stroje ortodoksyjnych Żydów. Inni kojarzą je raczej z biznesmenami albo pracownikami korporacji. W trakcie występu tancerze zdejmują kolejne części stroju i rzucają je na środek sceny. I tutaj interpretacje znów są różne. Dla jednych to wyzwolenie z restrykcyjnych praw religijnych, dla innych raczej z ciężkiej, monotonnej codzienności. Są i tacy, którzy w stosie ubrań i butów na środku sceny widzą te, które pojawiły się na zdjęciach zrobionych w Auschwitz. Ohad układał tę choreografię z myślą, aby stworzyć coś bardzo izraelskiego. I udało się. Dzisiaj jego interpretacja Echad mi Yodea to już jedna z ikon kultury tego kraju. Miała być prezentowana na specjalnej uroczystości z okazji 50-lecia powstania państwa. Jednak pojawiły się wątpliwości, czy widok rozbierających się do luźnej bielizny lub trykotów tancerzy nie obrazi uczuć religijnych wrażliwszych widzów. Sprawa trafiła do gabinetu ówczesnego prezydenta Ezera Weizmana. Ten doradził Ohadowi, aby tancerze po prostu założyli kalesony. Ale ani on, ani jego tancerze się na to nie zgodzili. Dzień później na ulicach kilku izraelskich miast odbyły się protesty przeciwko cenzurze. Mimo to Naharin nie jest artystą, który szuka kontrowersji. To raczej kontrowersje odnajdują jego. Część jego choreografii z programu z 2002 roku, zatytułowanego Wirus, pojawiła się w filmie Udialoniego, Mechilot. Obraz wywołał niemałe poruszenie, ponieważ wprost manifestował poglądy reżysera na temat roli Izraela w konflikcie z Palestyńczykami. Tymczasem Naharin, choć jego choreografie potrafią być niezwykle ekspresyjne i emocjonalne, w takich sprawach jest raczej subtelny, ale co ma powiedzieć, to powie, swoim własnym językiem. Zarówno we wspomnianej scenie z Mechilot, jak i w spektaklu Naharina, artyści tańczą przy dźwiękach tradycyjnej arabskiej piosenki. Synu, wróć do swojego kraju. Kraju, który należy do ciebie, twojego syna i wnuka. Ohad Naharin jest głównym bohaterem filmu Mr. Gaga. Mnie udało się wczoraj porozmawiać z producentem filmu, Barakiem Heymanem. Na początek zapytałam, czy sam próbował zajęć z tańca Gaga dla amatorów, ale miał inny pomysł na odpowiedź na to pytanie. Opowiem, jak to było z moim bratem Tomerem, który wyreżyserował film. To było kilka lat po tym, jak rozpoczęliśmy zdjęcia. Tomer rozstał się ze swoim partnerem, był załamany. To była dla niego bardzo trudna i smutna sytuacja. Był nieszczęśliwy, nie wychodził z domu, nie pracował. Właściwie nie chciało mu się żyć. Ohad Naharin, główny bohater filmu Mr. Gaga, pewnego ranka do niego zadzwonił. Tomer, co z tobą? Gdzie jesteś? Tęsknię za tobą, tak długo się nie widzieliśmy. Wszystko w porządku? I Tomer odpowiedział, wiesz co, nie jest w porządku, nie chce mi się rozmawiać ani z tobą, ani z nikim innym, przestało mi zależeć, także na tym filmie, zostaw mnie w spokoju. Ale Ohad powiedział, ale mnie zależy na tobie, chcę, żebyś poczuł się lepiej, przyjdź jutro na wieczorne zajęcia Gaga, myślę, że to ci pomoże. And the day after, he went there, my brother, Tomer, and he did this Gaga class, and he came inside. I Tomer poszedł. Na zajęcia wchodził przybity i zrezygnowany, bez energii, za to z wielkim poczuciem doznanej krzywdy. A po godzinie wyszedł, i widziałem to, bo z nim tam poszedłem, jak odrodzony, pełen życia, pełen energii. W swoim ciele znów odnalazł trochę szczęścia. Być może ta historia pozwoli ci zrozumieć, czym jest ten piękny, szalony język ruchu stworzony przez Ohada Naharina. Helping you maybe to understand a little bit what is this beautiful, crazy movement language that Ohad Naharin created. Did you try? A ty próbowałeś? I tried it a few times in Israel and Tak, kilka razy w Izraelu, a nawet kilka tygodni temu w Nowym Jorku. Mieliśmy tam premierę filmu. Byłem zestresowany, bo to duża sprawa dla nas i poszedłem na Brooklyn na zajęcia Gaga. Początkowo chciałem tylko zostawić ulotki i plakaty filmu, ale Sar Harari, tancerz i nauczyciel, który nadzoruje ruch Gaga w całych Stanach, namówił mnie, żebym wszedł też na zajęcia, skoro już tam jestem. He's telling me, come on, you're already here. Why don't you do a class with us? So I went inside. Wszedłem i to jest cud. Nagle zaczynasz czuć elementy swojego ciała, których zwykle nie czujesz. Nagle ciało przestaje się ruszać tak, jak każe mu mózg, tylko samo dyktuje kolejny ruch. W sali nie ma luster, nigdy, więc nie przejmujesz się tym, jak wyglądasz, czy jesteś gruby, chudy, brzydki, piękny, czy dobrze tańczysz. To sprawia, że czujesz się swobodniej i daje ci to poczucie szczęścia i spełnienia, duchowego i fizycznego. To piękne uczucie. Oczywiście dla tancerzy, ale także nie tancerzy, którzy w takich zajęciach mogą uczestniczyć. Instruktorami zostają zwykle tancerze, którzy przeszli przez intensywny trening i byli w zespole Batrzewa Dance Company. Nie każdy może to robić. It's a beautiful thing for dancers for sure, but I'm talking now about Gaga people, people like me and you who are not dancers. Usually it's people who used to dance for Batrzewa Dance Company and then later became Gaga teachers after they trained a lot. Not everyone can do it, of course. Gaga means something completely different to me after watching this film. Muszę przyznać, że po obejrzeniu filmu te dwie sylaby Gaga mają dla mnie teraz kompletnie inny wydźwięk, dużo bardziej pozytywny. Współpracujesz ze swoim bratem jako producent. Zrobiliście już parę filmów o artystach, Aviv Geffen i Dan Reichel. Gdzie się zaczęła ta historia? The story started in many ways 26 years ago, 1991. Zaczęło się już prawie 26 lat temu, w 1991 roku. Ohad Naharin od roku jest dyrektorem artystycznym Batrzewa Dance Company, a mój brat ma 21 lat i właśnie wychodzi z wojska. Zwykły chłopak z małego miasteczka. Nie interesuje się tańcem, nie wie, o co w tym chodzi. Nasz kuzyn daje mu bilet na spektakl Batrzewa Dance Company i tylko dlatego, że ma ten bilet za darmo. Tomer idzie na spektakl, chociaż taniec wcale go nie interesuje. Kuzyn go namawia. Jeśli ci się nie spodoba, to po prostu więcej nie pójdziesz. Ale skąd będziesz wiedział, że cię to nie interesuje, skoro nigdy nie widziałeś? Kuzyn is telling him, come on, don't be so stupid. Just come and watch it and see it. And if you don't like it, then no problem. But how can you decide if you like it or you don't like it if you don't even give it a chance? So you went there. Więc poszedł, no i kompletnie stracił głowę, oszalał na tym punkcie. Próbował zrozumieć, jak to się stało, że to, co działo się na scenie, aż tak na niego wpłynęło. Wywarło aż taki emocjonalny, fizyczny, intelektualny wpływ na jego serce, duszę, na jego ciało. I wrócił następnego dnia, i następnego, i jeszcze raz. Uzależnił się od Batrzewa Dance Company i od Ohada Naharina. A kiedy został reżyserem, było dla niego oczywiste, że kiedyś będzie chciał pokazać proces twórczy i życie Ohada, bo pod wieloma względami jego sztuka zmieniła życie mojego brata. Very special man, Ohad Naharin, that in many ways with his art changed his life. Show up later on today. Someone's watching you and hears you pray. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Keep on your way, you're gonna make it through. Today, a ray of light reflected from your long black hair, and you can tell the difference from yesterday. Don't be surprised, it's gonna be a beautiful day. It's gonna be alright. It's Wracamy do rozmowy z Barakiem Heymanem, producentem filmu Mr. Gaga. Zapytałam też o pozycję Ohada Naharina w świadomości nie tylko widzów, ale w ogóle Izraelczyków. Barak odpowiedział: nie jestem pewien, że każdy go zna, ale na pewno jest gwiazdą. I don't know if everybody know him, but he's a big star. He's very, very well known. Ohad Naharin ma teraz 65 lat, ale wciąż ma tyle pasji, wciąż jest tak samo głodny nowych sposobów wyrażania siebie, rozwijania swojej metody, poprawiania kontaktu i komunikacji z tancerzami. Wszyscy jego tancerze biorą aktywny udział w procesie tworzenia choreografii. On sam ich do tego zaprasza, co nie jest wcale oczywiste. To bardzo piękne. Każde kolejne wyzwanie jest zupełnie inne, świeże, nowe. On się nie powtarza. Jego kolejne realizacje są bardzo oryginalne, różne od poprzednich. Jest wielką gwiazdą w Izraelu. He can create totally different, new, fresh creations every year. And yes, he's a big star in Israel, but I want to say something. This film, I believe, is... Ten film na pewno będzie bardzo interesujący dla tancerzy, ludzi, którzy interesują się tańcem, znają pracę Ohada Naharina i Batsheva Dance Company, ale także dla ludzi, którzy nigdy o nim nie słyszeli i dla tych, których taniec nie interesuje. Nawet dla tych, którym się wydaje, że tańca nie lubią, ten film będzie interesujący i wzruszający. We Francji miał premierę w zeszłym roku w czerwcu, zobaczyło go ponad 100 tysięcy widzów. Większość z nich nie znała wcześniej Ohada Naharina, ale byli poruszeni historią jego życia. Bo ten film opowiada o wielu sprawach. Oczywiście taniec jest jedną z nich, ale jest także miłość, związki, trudne życiowe decyzje, przywiązanie do miejsca urodzenia. Ten film jest też o odwadze podążania za swoimi przekonaniami, intuicjami, talentem. It is so much about love and about relationship and about decisions people take in their lives, and it's about the connection to the place you were born, and it's about being brave, and it's about the need and the possibility of going all the way with yourself, with your passion, with your talent. Following your inner voice, not... Podążaniu za swoim wewnętrznym głosem, a nie tylko szansami, jakie rzuca nam otoczenie. I'm so happy you're saying it, because for me this is one of the most important and most universal and humanistic and optimistic, you can say, of the film. Bardzo się cieszę, że to mówisz. Dla mnie właśnie to jest najbardziej ludzkie, optymistyczne, uniwersalne, najważniejsze w tej historii. Słuchanie swojego wewnętrznego głosu i odwaga w podejmowaniu ryzyka. Ohad miał 20 parę lat, kiedy trafił do Nowego Jorku. Młody człowiek z bardzo słabym angielskim, bez znajomości. Nikt go nie znał. Naukę tańca formalnie zaczął w wieku 22 lat. Nie miał żadnego klasycznego, baletowego przygotowania ani doświadczenia. Dlatego poszedł do School of American Ballet. Ale już wtedy, od początku, był na topie. Był w zespole Marty Graham, bogini tańca współczesnego. I po 10 miesiącach, jak widzimy w filmie, Ohad powiedział jej: dziękuję za wszystko, co mi dałaś, ale nie czuję się tu dobrze, nie spełniam się, odchodzę. I zaczął szukać siebie. Marta Graham, the god of the modern dance, thank you very much for what you gave to me, and I'm not happy here, I don't fulfill myself, and I'm going away. And he's going to search for himself. It's not like someone... Nie odszedł dlatego, że dostał jakąś lepszą ofertę. Odszedł w pustkę, ale czuł głęboko, że nie był szczęśliwy, że nie wystarczało mu to, co robił. Dlatego zdecydował się na odejście. Uważam, że to piękne przesłanie dla każdego człowieka, nie tylko dla tancerza. Powiedzmy, że Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda albo Agnieszka Holland przychodzi do mnie i mówi: Barak, chcę cię w swoim zespole, zróbmy coś razem. A ja po kilku tygodniach mówię temu wielkiemu Kieślowskiemu: nie jestem zachwycony twoim stylem, nie jestem zadowolony, spróbuję odnaleźć siebie gdzie indziej. You know, the big Kieślowski. I tell him, you know what, after some time, after some weeks, Krzysztof, I don't like so much your style, I'm not so happy, you know what, I'm going to look for myself somewhere else. Come on, I would never dare to do something like this. Ja nigdy bym nie porwał się na coś takiego. Taką współpracę uznawałbym za wielką szansę. Ohad Naharin miał tę odwagę. Odszedł z zespołu Marty Graham. Odszedł z zespołu Maurice'a Béjart'a. Same wielkie nazwiska. Dlatego sam został tak wielkim artystą, bo nigdy nie przestał dążyć do realizacji swojej wizji, marzeń, swojego talentu. Zawsze podążał za swoim wewnętrznym głosem. To niesamowite. Fulfilling is inner voice, like you said. This is amazing. Was it easy for Tomer to convince him to film? A łatwo było go namówić na ten film? Same zdjęcia podobno trwały 7 lat, pełnych wzlotów i upadków. First of all, it's 8 years, not 7 years. Secondly, it wasn't easy at all to convince Ohad to be filmed because po pierwsze 8 lat, nie 7. Po drugie, było bardzo trudno go przekonać. Ohad bardzo długo mocno się opierał. Jego zdaniem taniec jako sztuka jest zbyt ulotny dla filmu. Magia i piękno tańca działają tu i teraz. Gdybyś dzisiaj poszła obejrzeć Batsheva Dance Company, to co zobaczysz będzie dostępne tylko tego wieczoru, tylko dla ciebie i ludzi, którzy będą tam razem z tobą. Następnego dnia spektakl będzie już trochę inny. Tancerze to nie roboty. Wtedy to nie byłoby takie podniecające, wzruszające, takie mocne. Ohad czasami daje im inne polecenia, zmienia instrukcje pomiędzy spektaklami. Oni zaś inaczej tłumaczą jego choreografię na język swoich ciał. Czasami się zamieniają. In between the shows, they give different translation and interpretation to Ohad's choreography. Sometimes they are switching between themselves. Dochodzi też inna dynamika między tym, co się dzieje na scenie, a widownią. Of course. It's live, it's people, bodies, emotions, feelings, thoughts. It's never the same. Oczywiście, to jest życie, to jest ludzkie ciało, ludzkie emocje, uczucia, myśli. Nigdy nie jest tak samo. A my z naszą ekipą, naszą kamerą rejestrujemy jeden moment. Pod wieloma względami to jest działanie brutalne i problematyczne. Takie było zdanie Ohada. Choć teraz i ja to rozumiem. Zajęło nam to wiele lat, zanim zrozumieliśmy, Tomer i ja, o czym Ohad mówił. Taniec nie jest jak film, który dzisiaj ty obejrzysz w kinie, a jutro przyjdą na niego twoi znajomi i będzie taki sam. Więc najpierw sporo czasu zajęło nam przekonanie go, żeby zgodził się na zdjęcia. Kiedy w końcu powiedział tak, kolejne lata skłanialiśmy go, żeby się przed nami otworzył. I wreszcie zrozumieliśmy, że ten film potrzebuje czasu. Ohad ciągle żartował. Zrobicie premierę, kiedy umrę. Teraz mi to nie pasuje. Nie chciał opowiadać o przeszłości. Mówił, że przeszłość jest nudna, martwa. Nie dba o nią. Chciał snuć plany, mówić o przyszłości. Nie chciał nam dać swoich archiwalnych nagrań. Tu też musieliśmy się postarać, żeby go przekonać. Give us his archive footage, and it took us long time to convince him to give us his archive footage. So it was like a long, long, long way, like the words of the song by Caetano Veloso, that ending the film. It's a long way. This is to była długa, długa, długa droga. Tak jak śpiewa Caetano Veloso w piosence, którą kończymy film. Specjalnie ją wybraliśmy. I nawet kiedy w końcu pokazaliśmy film premierowo w lipcu 2015 roku na festiwalu w Jerozolimie, mój brat, reżyser, zadecydował tego samego wieczoru, że to jeszcze nie to, że wraca do montażowni. Próbowałem mu to wyperswadować, bo to nas sporo kosztowało, także pracy. Musieliśmy odwołać wiele pokazów, ale zrozumiałem, że miał rację. Poprawki nanosił przez 2 miesiące. Film był znacznie lepszy. Zorganizowaliśmy specjalny pokaz dla Batsheva Dance Company. Byli współpracownicy zespołu, przyjechali z całego świata. Wynajęliśmy ogromny ekran. To było prawie jak Cinema Paradiso. Cała rodzina Ohada, nasza rodzina, cała ekipa filmu, tancerze, przyjaciele. Byli tam wszyscy, 500 osób. Cudowny wieczór. A następnego dnia mój brat znowu powiedział, że musi przemontować film. Wybacz, przepraszam, to konieczne. Byłem gotów go zabić. To było nie do uwierzenia. Ale w końcu to on jest reżyserem i moim starszym bratem, więc musiałem się z tym pogodzić. Wprowadził poprawki montażowe, ale też zajął się muzyką. Pojechał specjalnie do Włoch popracować z naszym specjalistą od dźwięku, zresztą Polakiem, znakomitym artystą. I dopiero wtedy uznał film za gotowy, pod koniec 2015 roku. I ten film wkrótce ma premierę w Polsce. Who is Polish, by the way, Alex Claude, very, very amazing artist. And only then, at the end of 2015, the film finally was ready, and this is the film that people are now in Poland going to watch. Barak Heyman, producent filmu Mr. Gaga. Film ma premierę 10 marca. Gdyby chcieli Państwo rzucić okiem na fragmenty spektakli Ohada Naharina, to tylko takie małe kąski oczywiście, ale można je znaleźć na naszej stronie internetowej. Przypomnę adres polskieradio.pl/trójka, ale także na facebookowym profilu ABC Popkultury coś się znajdzie. Tam są też inne taneczne kąski, bo do tematu tańca jeszcze wrócimy. Ale teraz na chwilę zostawiam Państwa z Asafem Avidanem. Different Pulses. Asaf Avidan zaśpiewał. 20 minut pozostało do 16. Najwyższa pora na zaproszenie do teatru. Jan Niebutek. W Warszawskim Teatrze Dramatycznym dziś premierowo Ten drugi dom. Sztuka autorstwa Szarała i to opowiada o pewnej kobiecie, która będąc u szczytu życia zawodowego nagle zaczyna tracić pamięć. W tej roli Agnieszka Wosińska, z którą rozmowę zacząłem od swojego pierwszego skojarzenia. To film Motel Still Alice, w którym pokazano podobną, przynajmniej z pozoru, sytuację. Trop jest dobry, bo jest dużo wspólnych punktów, ale myślę, że sztuka tego Szarłajta jest lepsza. Bo tak ja sobie niedawno odświeżyłam ten film i no jeśli mogę w ogóle coś krytykować, to że tak powiem, on stoi rolą Julianne Moore i Aleka Baldwina. To jest niewielka rola, ale tam to jest popis moim zdaniem. Ale wyjściowa sytuacja jest podobna, bo moja bohaterka się tym samym zajmuje. Tamta też zajmuje się mózgiem, pamięcią i zaczyna ją tracić. Tu u nas jest to trochę bardziej rozbudowane, bo tam jak gdyby jest po prostu mowa o chorobie, o Alzheimerze, takim wczesnym Alzheimerze. Tutaj to nie jest takie oczywiste. Nie pada w ogóle diagnoza. Są jakieś przypuszczenia, a tak naprawdę no to takie, bym sobie powiedziała, że takie studium dochodzenia do prawdy jest, bo tam jest też wyparta bardzo silna trauma rodzinna. Autor też sam w wywiadzie powiedział, użyłem tej choroby w zasadzie intuicyjnie. Nie o nią tutaj chodzi, tylko no właśnie, o jakie dochodzenie do prawdy? Nie zdradzać. No właśnie, jak to powiedzieć, żeby nie... No mówię, tam jest jakby pod spodem ukryta taka trochę trauma i wyparcie zwyczajnie emocji i faktów. Bohaterka nie może się dokopać do faktów, jakie miały miejsce. Znaczy jej pamięć jakby to inaczej ułożyła. I dochodzi do tego, że się otwierają jakieś tam jednak furtki. Ona nie do końca rozumie, co się dzieje. To jest też opowieść o tym, co też Szarłajt podkreślał w wywiadzie, o jakimś takim upadku jednostki wybitnej. On mówił, że chciał, żeby ta główna bohaterka, żeby to był taki najmądrzejszy człowiek świata. To też jest trochę taki filtr przez jakieś jego rodzinne układy, bo on miał takiego ojca bardzo wykształconego, mądrego, erudytę. I on trochę takim jest odszczepieńcem, humanistą i on jest aktorem w ogóle. No tak. Więc jest, podejrzewam, postrzegany specyficznie w tej rodzinie mózgów. Tak trochę o tym robił. Może jakaś taka jego terapia, no, że trochę z piedestału ten umysł próbuje zrzucić. A na scenie także m.in. Sławomir Grzymkowski i Agata Wątróbska. Spektakl reżyseruje Agnieszka Lipiec-Wróblewska. Tymczasem rozpoczął się już 8. wielkopostny festiwal Gorzkie Żale – Nowe Epifanie. W tym roku pod hasłem Oto Matka Twoja. W ramach trwającej do 10 kwietnia imprezy odbędą się pokazy filmów, debaty, ale co najważniejsze dla nas, spektakle. Także te premierowe. Najnowsze przedstawienie pokaże Krzysztof Garbaczewski. To jego autorskie wystawienie Wyzwolenia Wyspiańskiego. Już za tydzień na scenie Teatru Galerii Studio. Wyspiański zresztą, a konkretnie jego teksty, mają znowu swoje 5 minut. Wesele zostało lekturą na Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, a wciąż gorąco jest wokół osnutego wokół klątwy tego samego autora spektaklu w Teatrze Powszechnym. Teraz wystawia go jeden z najciekawszych reżyserów młodego pokolenia, czyli Krzysztof Garbaczewski. W obsadzie jego przedstawienia m.in. Marcin Kowalczyk, Natalia Rybicka i Bartosz Porczyk. Do przedstawienia na pewno jeszcze wrócimy, a w ramach Gorzkich Żali także, ale za 2 tygodnie, wystawienie najnowszego dramatu autorstwa Tadeusza Słobodzianka. Poza tym ciekawie zapowiadają się nowe propozycje od choreografa Mikołaja Mikołajczyka, a także od Redbada Klinstry czy od Patrycji Dołowy. Wszystkie informacje na temat imprezy na stronie noweepifanie.pl. A na koniec jeszcze kilka słów o premierze z ubiegłego tygodnia Come Together Wojtka Ziemińskiego z Teatru Studio. Na scenie piątka artystów, aktorzy, rzeźbiarz, choreografka i performer, próbujących przez 1,5 godziny nawiązać kontakt z publicznością. A tak naprawdę mamy tu bardzo prostą i inteligentną zarazem wypowiedź na temat zaangażowania, także tego obywatelskiego, oraz powodów, dla których człowiek od działania wybiera raczej pozostanie w, uwaga, modne określenie, strefie komfortu. Dlaczego wyjście z niej jest takie trudne? O tym właśnie jest to zdarzenie teatralne, bo raczej nie typowy spektakl. Polecam je zwłaszcza studentom psychologii społecznej, socjologom i wszystkim, którym zależy na myśleniu wspólnotowym. Come Together na scenę Teatru Galerii Studio wróci jeszcze w marcu. A my za chwilę wrócimy z kolejnym gościem do tańca, zwłaszcza do tańca na kinowym ekranie. A teraz sięgamy jeszcze po ścieżkę dźwiękową filmu Braci Coen, Ave Cezar. Okay to take a picture, think you wear a wrong size, cause them clothes don't fit you. Could you probably, possibly accept the possibility? Now when the hedge is low, you can jump to the side and scream. Hey Missy, Missy, would you still hold and kiss me if I didn't have a car, nice clothes? Would you miss me if I suddenly, tragically, absolutely, radically said fuck the world with no handwritten apology? Be smooth sailing, you tell your thoughts to the ceiling, cause the ceiling can't win, them tables they turn and walls cave in. Wandering eyes, following thighs, it ain't that you're peeping, it's just you realize you've made your preference, vision is really wide. You've climbed to the top just so you can dive and slide. Zestaw powiększony. Ohad Naharin długo nie dawał się namówić na film, bo uważał, że nie da się pokazać fenomenu tańca we wszystkich jego odcieniach na ekranie. No właśnie, czy się nie da? Jakub Popielecki, krytyk filmowy, film.pl jest w studiu. Jak się pokazuje taniec na ekranie? Wydaje mi się, że dużo tego tańca da się pokazać. Ja bym tutaj wrócił do takiej definicji kina, którą na początku XX wieku wystosował Karol Iżykowski, czyli jeden z pierwszych teoretyków kina. On powiedział, że kino to jest widzialność, obcowanie człowieka z materią. I jakby tu już mamy trochę tego tańca. No bo ta materia to jest też obcowanie człowieka z jego własnym ciałem. No i kino fascynowało się tym tańcem od samego początku. Są już filmy braci Lumière, którzy filmowali właśnie tancerzy, tancerki. Była taka tancerka na przełomie XIX-XX wieku, paryska, Loie Fuller się nazywała. Niedawno zresztą powstał o niej film, nomen omen, nazywający się Tancerka. Tak, i co ciekawe, ta Loie Fuller została sfilmowana już przez braci Lumière w 1890 którymś tam roku, więc ta fascynacja kina tańcem sięga już samych prapoczątków sztuki filmowej. No ale z tym pokazywaniem tańca to było oczywiście różnie, bo początkowo, na przykład jeśli mówimy o Hollywood, to w Hollywood początkowo to przypominało rejestrację spektakli. Wiadomo, musical jest typowo amerykańskim gatunkiem filmowym i on wyrósł faktycznie ze sceny, z operetki, z vaudevillu i tak dalej, ale te początkowe musicale, zwłaszcza te skupione na tańcu, wyglądały po prostu jak rejestrację spektakli, kamera ustawiona przed sceną, filmujemy. Dopiero z czasem to się zaczęło rozwijać. Zaczęto myśleć obrazem, zaczęto myśleć kamerą. Zauważono, że kamera może być częścią tego ruchu. Kamera też się rusza, też może w jakiś sposób utożsamiać to, co robi ludzkie ciało. No i zwieńczeniem tego procesu jest Pina Wima Wendersa, która jest tak jakby filmem o tańcu, filmem tańcem i tak dalej. Można różne jeszcze takie górnolotne metafory wymyślać. Ale pierwszym człowiekiem, który wymyślił, zrewolucjonizował sposób pokazywania tańca, ruchu ludzkiego, przynajmniej w kwestii Hollywood, był Busby Berkeley. To był taki facet, który zajmował się głównie choreografią. No i to są takie charakterystyczne hollywoodzkie układy taneczne. Kojarzymy to, jak nawiązywali do nich bracia Coen na przykład. Są takie sceny w Big Lebowskim, czy w ostatnim filmie braci Coen, Ave Cesar. Oni tutaj jawnie, wprost odwołują się do choreografii Busby'ego Berkeleya. No i to jest człowiek, który zaczął myśleć kamerą, tak jak już powiedziałem. On tworzył z ciał tancerzy, czy raczej tancerek, takie mozaikowe układy, takie kalejdoskopy. To jest to, z czego się troszeczkę nabijali w Deszczowej Piosence. Tak, oczywiście. No Deszczowa Piosenka jest kolejnym przełomem w tej kwestii. Czy może raczej nie tyle Deszczowa Piosenka, co Gene Kelly, sposób jego tańczenia. Ale między Gene'em Kellym a Busby Berkeleyem był jeszcze jeden człowiek. To był człowiek, który nazywał się Fred Astaire, oczywiście. I pojawienie się Freda Astaire'a jakby było odbiciem w drugą stronę od tego, co zaproponował Busby Berkeley, bo Busby Berkeley to były takie fantazyjne, kreacyjne bardzo układy, natomiast Fred Astaire to był człowiek, który tańczył i w zasadzie to wystarczało. Tutaj rewolucja polegała na tym, że zamiast tańczyć kamerą, wprowadzono proste, długie ujęcia, kamera po prostu podążała za tym, jak Astaire tańczy. Astaire tak dobrze tańczył, że to wystarczało, ale ta rewolucja polegała też na tym, że wymagała naprawdę perfekcji wykonawczej tancerza, bo on musiał w jednym ujęciu, w jednym take'u wykonać perfekcyjnie cały swój układ. Jeśli się nie udawało, to powtarzał i tak dalej. Wspomnieliśmy o Deszczowej Piosence, powiedziałeś o Ginie Kelly i wspomniałeś braci Coen i mnie się od razu tutaj przypomina numer Channinga Tatuma z filmu Ave Cesar, który jest też nawiązaniem właśnie bezpośrednim do jednego z układów Gina Kelly z filmu Kotwica w górę bodaj. Mi się wydaje, że to jest z filmu Na przepustce, Tak. Ale nie jestem pewien. Ale tak, no Gene Kelly z kolei to było odbicie w kolejną stronę. Jakby po Fredzie Astaire, który był takim dżentelmenem, dostojnym panem, niekoniecznie przystojnym, znaczy cały jego urok polegał na tym, że on świetnie tańczył. W cylindrze, we fraku. Gene Kelly był takim bardziej fizycznym, bardziej muskularnym. Nie jest to typ arystokratyczny. To tak, i on wprowadził taki bardziej dynamiczny, trochę inspirowany baletem, fizyczny sposób tańczenia. I to widzimy doskonale w Deszczowej Piosence, w której mamy kilka różnych sekwencji, w których on pokazuje różne aspekty tego swojego talentu, swojej techniki. No mamy tę tytułową deszczową piosenkę, w której on tapla się w deszczu, skacze po latarniach i tak dalej. I mamy tę taką finalną sekwencję z filmu, która jest taka bardziej fantazyjna, właśnie bardziej baletowa, trochę wracająca do Busby'ego Berkeleya, ale nie w takim sensie aranżacji przestrzeni, bo tu tu jest tak jak u Gene Kelly'ego, kamera na tancerza. I Gene Kelly jest chyba takim łabędzim śpiewem tańczenia w kinie, bo mówi się, że złota era musicali to od lat 30. do lat 60., a potem to się kończy, być może w związku z przemianami obyczajowymi i tak dalej, lata 60., 70. Tu się raczej grało na gitarach i śpiewało niż tańczyło. No ale potem się pojawia na przykład cały ten zgiełk. Potem się pojawia cały ten zgiełk, oczywiście, i Kabaret, dwa filmy Boba Fossa, ale to trzeba zwrócić uwagę, że to już jest trochę inne. To już jest taki bardziej uwspółcześniony musical. Musical wprowadzony jakoś w konwencję kina jednak realistycznego, bo to jest tak zwany nowy Hollywood, czyli czas, kiedy kino amerykańskie zaczęło dojrzewać. Pojawili się reżyserzy w rodzaju Martina Scorsese'ego, Francisa Forda Coppoli. Kino stało się jakby poważniejsze, no i ten musical też musiał stać się poważniejszy, no więc się rzeczy. Mamy Kabaret, czyli film, który jest niby musicalem, ale zarazem jest filmem o narodzinach faszyzmu. Myślę, że w latach 30. nie wyobrażali sobie musicali o narodzinach faszyzmu, ale może się mylę, być może zapomniałem o jakimś filmie. Cały ten zgiełk Kabaret to są lata 70. No i zaraz, tuż za rogiem, czai się Powrót Disco, czyli z kolei jeszcze w inną stronę odbijamy. Gorączka Sobotniej Nocy, Grease. No tutaj ewidentnie moda zadziałała. To raczej wzięło się z muzyki, tak mi się wydaje. Z tego, co działo się w nowojorskich klubach. Wydaje mi się, że Hollywood zobaczyło, że jest w tym jakiś potencjał i postanowili to wykorzystać. No i to jest taki wątek, który przewija się też przez różne taneczne historie, taneczne fabuły, czyli taniec jako szansa na wyzwolenie, trochę taka klasowa walka. Bo John Travolta w Gorączce Sobotniej Nocy gra przecież takiego proletariusza z Brooklynu, który tylko na parkiecie nowojorskiego klubu zamienia się w Króla Nocy. No jest taka emancypacyjna narracja tańczenia. To widzimy do dziś nawet w takich programach jak You Can Dance, gdzie bohaterowie opowiadają o swoim trudnym dzieciństwie, o tym, jak to dzięki tańcowi wybijają się z biedy i tak dalej. I to powraca też w filmach w rodzaju Step Up, które w zasadzie są takimi klasowymi narracjami. Tam ta klasowa walka jest odzwierciedlona nawet w rodzajach tańczenia, w sposobach tańczenia. No, w pierwszym Step Up to polegało na tym, że Channing Tatum był tancerzem ulicy, tańczył hip-hop, ale zakochiwał się w dziewczynie ze szkoły baletowej, czy ze szkoły tanecznej, która proponowała bardziej klasyczne techniki. I okazywało się, że to jest fantastyczne połączenie. Tak, ostatecznie udawało się to połączyć i właśnie to było piękne w tej serii, w tym filmie, bo akurat seria Step Up to jest bardzo ciekawy przypadek, w takim sensie, że pierwszy film jest najmniej skupiony na tańcu i najmniej charakterystyczny. Bo pierwsza część Step Up to jest w zasadzie powtórka z Dirty Dancing, w pewnym sensie buntownik z wyboru, tylko że z Channingiem Tatumem, który chce tańczyć. Natomiast od części drugiej wzwyż te filmy odchodzą od takiego melodramatycznego realizmu w stronę taką prawie, że bollywoodzką, powiedziałbym, bo tam jednak akcent zaczyna padać wyraźnie na taniec, filmy stają się bardziej kreacyjne. W części trzeciej wkracza bodajże 3D. Tam chodzi przede wszystkim o umiejętności taneczne wykonawców. Też o to, jak filmuje ich kamera. Tutaj już nie ma czegoś takiego jak montaż. Tu chodzi o to, żeby w długich ujęciach, czyli tak jak u Gina Kelly'ego, tak jak u Freda Astera, pokazać to, co potrafią wykonać ci ludzie przed kamerą. Mniejsza o ich umiejętności aktorskie, no bo wiadomo, z tych filmów można się śmiać. To są dość schematyczne fabułki. A to są właściwie prezentacje rzeczywiście tych układów tanecznych. Tak, no to trochę tak wygląda jak fabularyzowany odcinek You Can Dance. Można się z tego śmiać, ale to ma pewien walor, który ginie na przykład w kinie ostatnich lat, gdzie właśnie, tak jak mówię, montaż zaczyna dominować. To też widać w filmach scen akcji, gdzie kiedyś jak Bruce Lee miał kogoś zbić, to bił go w jednym ujęciu, bo Bruce Lee potrafił kogoś zbić, a teraz mamy Liama Neesona, który bije kogoś w 12 cięciach montażowych, bo tak naprawdę nie potrafiłby tego zrobić. To samo w pewnym sensie dotknęło taniec. No i filmy Step Up w jakiś sposób starają się od tego odejść, wracają właśnie do tego warsztatu, do tej tanecznej rzetelności wykonawców. Zresztą to ciekawe, że powiedziałem tutaj o sztukach walki, bo to też jest w pewnym sensie taniec. Jakby kino zajmujące się ruchem. No nieprzypadkowo mówi się o takich rzeczach jak balet śmierci i tak dalej, więc w pewnym sensie kino zajmuje się tańcem w szerszym znaczeniu. Jeśli taniec rozumiemy jako ruch, jako zmaganie się człowieka z własnym ciałem, to filmy slapstickowe, na przykład komedie z Charlie Chaplinem, czy filmy sztuk walki hongkońskie, amerykańskie, chińskie, to też jest taniec w takim sensie, że jest to choreografia, czyli pewien zaplanowany ruch jako spektakl, ruch do kamery.